Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Potężny pożar zakładu przetwórstwa chmielu na Lubelszczyźnie. Praca jest ciężka, tlenu, powietrza, butli wystarcza na 5 minut. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale to prawdopodobnie ambasador Polski w Izraelu będzie reprezentować nasz kraj na Światowym Forum Holokaustu. Piękne widowisko i wspaniała muzyka. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zabrzmiał koncert noworoczny wieńczący trójkową akcję Święta Bez Granic. Od ponad 5 godzin 11 strażackich zastępów walczy z pożarem zakładu przetwórstwa chmielu w Kępie Choteckiej w województwie lubelskim. Akcja jest bardzo trudna, przyznaje Rafał Dobraczyński z Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. W środku w magazynie o szerokości 40 metrów, długości 20 znajdują się worki z chmielem. Materiał jest suchy. W momencie przyjazdu zadymienie było bardzo duże. Trzeba było wykonać otwory, żeby ten dym swobodnie można było wypchnąć do góry. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych pracują w środku. Praca jest ciężka. Tlenu, powietrza w butli wystarcza na 5 minut. 5-6 minut zależy, jaka intensywność jest pracy. Na bieżąco są napełniane butle. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Ambasador Rzeczpospolitej w Izraelu Marek Magierowski może reprezentować Polskę na Światowym Forum Holokaustu, powiedział Polskiemu Radiu doradca prezydenta Paweł Sałek. Dodał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Decyzja jeszcze co do reprezentacji naszego kraju na tych uroczystościach w Jerozolimie będzie podejmowana w najbliższym czasie. Jednocześnie na miejscu mamy swoją placówkę, są służby dyplomatyczne, jest pan ambasador Magierowski i takie głosy też się pojawiają. Podczas spotkania przemawiać będą m.in. prezydenci Rosji i Niemiec. Nie przewidziano natomiast wystąpienia polskiego prezydenta. Dlatego Andrzej Duda zdecydował, że 23 stycznia do Jerozolimy nie pojedzie. Weźmie natomiast udział w głównym uroczystościach związanych z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia w Oświęcimiu. Rosja to imperium kłamstwa, pisze na swoim blogu deputowany z Petersburga Borys Wiszniewski. Zwrócił uwagę na to, że Iran po kilku dniach okłamywania opinii publicznej przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu, a Rosja po 5 latach od zestrzelenia nad Donbasem malezyjskiej maszyny nadal posługuje się kłamstwami. Kłamstwo i obłuda to podstawy polityki współczesnych rosyjskich władz, napisał petersburski deputowany. Borys Wiszniewski przypomina na blogu Echa Moskwy, że władze Iranu przez kilka dni kłamały w sprawie katastrofy ukraińskiego samolotu, a wspierali Teheran w tych kłamstwach rosyjscy propagandyści. Deputowany z Petersburga, pisząc na blogu Echa Moskwy o kłamstwach w sprawie tragedii pasażerów ukraińskiego samolotu, podkreśla, że jest analogiczne przestępstwo popełnione w lipcu 2014 roku. Borys Wiszniewski przypomina, że nad Donbasem zestrzelono malezyjski samolot pasażerski z 298 osobami na pokładzie. Dalej zwraca uwagę, że międzynarodowe śledztwa prowadzone w tej sprawie wskazują na odpowiedzialność Rosji. I przez wszystkie te lata rosyjskie władze kłamią, nawet się nie czerwieniąc, zamieniając jedno kłamstwo drugim, ale niezmiennie odrzucając swoją winę i winę bandytów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Napisał na blogu Echa Moskwy deputowany z Petersburga. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli koncert noworoczny, który zwieńczył trójkową akcję charytatywną Święta Bez Granic. Zabrzmiał wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Było to ukoronowanie akcji, dzięki której program trzeci Polskiego Radia zebrał prawie 1 100 000 złotych na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Koncert, podobnie jak licytację, poprowadził Kuba Strzyczkowski. Ja jestem nieco zasapany, bo pan maestro Klauza pozwolił mi dyrygować dzisiaj orkiestrą. Na szczęście to jest taka orkiestra, która w zasadzie może grać bez dyrygenta, więc specjalnie nie zaszkodziłem. Piękne widowisko. Czuliśmy się jak w Wiedniu. Zahipnotyzowani byliśmy muzyką. Piękna Joanna Moskowicz i pan Kuba Strzyczkowski. Bardzo miło go słuchać i świetnie było go widzieć na żywo. Świetne I zupełnie inne doświadczenie. Muzyka poważna w tym studiu. Już w domu słuchanie muzyki nie będzie takie samo.

w pracy czy w samochodzie. Proszę Państwa, dzisiaj audycja będzie poświęcona osobie, która, myślę, przewija się w ramach różnych piosenek, myślę, od początku istnienia naszej audycji. To jest autor tekstów, to jest kompozytor, to jest, można powiedzieć, troszeczkę człowiek z cienia, człowiek z drugiego rzędu. Człowiek, o którym dziś mało kto pamięta. Tym bardziej cieszę się, że mogę w mej audycji zaprezentować jego twórczość, niezwykle popularną w dawnej Polsce, dziś troszeczkę zapomnianą. Proszę Państwa, zastanawiam się, czy powiedzieć, któż to taki. No może powiem. Chodzi o Igo Kranowskiego. Igo Kranowski to, tak jak powiedziałem, tekściarz i kompozytor, ale również wykonawca swoich piosenek, o czym Państwo przekonacie się, ponieważ zdobyłem specjalnie dla Was do audycji zupełnie unikatowe nagranie, gdzie można usłyszeć jego głos. Żeby nie rozgadywać się za bardzo na początek, powiem tylko, że kontakt ze mną jest możliwy za pomocą maila mlinarski@polskieradio.pl. Proszę pisać do mnie koniecznie, jeśli macie uwagi, propozycje, spostrzeżenia. I uwaga, od razu zapowiadam na początek, że już za tydzień druga audycja na żywo z publicznością, proszę Państwa, a pierwsza w tym roku z ulicy Nowy Świat, z byłej kawiarni Nowy Świat, proszę Państwa. Tak jak wiecie, moje wielkie marzenie spełnia się. Nadajemy dla Państwa w przyszłym, w następną niedzielę. Postanowiłem zrobić audycję o ragtime. Nie wiem, czy przypominacie sobie, kiedyś była taka audycja już z Myśliwieckiej właśnie. Zaprosiłem wtedy Marcina Maseckiego, mego przyjaciela i wspólnika, i Jerzego Rogiewicza, wspaniałego perkusistę. Marcin opowiadał pięknie o ragtime'ach, o ragtime'ie, o tej technice, o tym, czym jest ragtime i tak dalej, i tak dalej. Rozbudujemy troszeczkę rozwiniemy ten temat, ten wątek, niesłychanie ciekawy. Będzie dużo, dużo, dużo pięknych piosenek. Będzie Marcin, będzie na pewno pięknie i ciekawie opowiadał o tym wszystkim. Więc proszę Państwa, zapraszam już teraz, za tydzień, znowu z publicznością. Kto chce być na Nowym Świecie 63, musi zadzwonić do redakcji Trójki pod numer 22 i 7 trójek. Mój wydawca Piotr Kordaszewski już oczekuje przy telefonie. Zatem to część, że tak powiem, informacyjna, a teraz przechodzimy do meritum, czyli naszego bohatera Igo Kranowskiego i jego pięknej muzyki. Na początek utwór pod tytułem Ostatni raz w wykonaniu Mieczysława Foga z roku 1935. Usłyszymy orkiestrę Syrena Rekord, dyrygowaną przez Iwo Wezbiego, prywatnie przyjaciela Mieczysława Foga. Muzyka Fred Scher, słowa Igo Kranowski. Zresztą duet Scher-Kranowski napisał sporo piosenek. Posłuchajmy. Thank you. Czarne noce już skończyły się, marzenia prysły jak we śnie. Minęły chwile, kiedy usta twe mówili mi, że kochasz mnie. Nie wiedziałem, że to był żart, że miłości twej nie jestem wart. Odchodzę więc na zawsze, żegnam cię, nie wrócę już, zapomnij mnie. Ostatni raz dziś widzisz mnie, już nadszedł czas pożegnać cię. Co po mnie pozostało, spal, nie wrócę już, odchodzę w dal. Ostatni raz caluję cię, ostatni ukłon ślę. Co pięknym było, już się skończyło, żegnam cię, adie. Czas pożegnać cię, co po mnie pozostało, spal, nie wrócę już, odchodzę w dal. Ostatni raz caluję cię, ostatni ukłon ślę. Co pięknym było, już się skończyło, żegnam cię, adie. Proszę Państwa, ostatni raz śpiewał Mieczysław Fok. Będzie dzisiaj dużo polskiego tanga. Myślę, że Igo Kranowski na podstawie repertuaru, który zdążyłem poznać, specjalizował się głównie w tangu jako kompozytor. Fenomen polskiego tanga jest rzeczą cały czas nie do końca zdefiniowaną. To jest bardzo ciekawe, jak tango, które jak wiemy pochodzi z Argentyny, ewoluowało na ziemiach polskich. A geneza tanga w Polsce jest również bardzo interesująca. I mam tutaj przed sobą wydawnictwo, które już Państwo znacie. To jest Polskie Tango Hebrajskie Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek. Książka wydana przez Muzeum Polin. I autorzy piszą tak. 28 października 1913 roku Lucyna Messal, primadonna warszawskiej operetki, i Józef Redo zatańczyli tango na scenie Teatru Nowości jako jedną z muzycznych wstawek w operetce Targ na dziewczęta. Taniec dotarł do Warszawy z Argentyny przez Paryż, a niemałą rolę odegrał w tym zapewne Edward Kuryło, tancerz, światowiec i choreograf wspomnianej operetki. Występ Messalki, bo tak ją nazywała Warszawa, i Redo przyjmuje się za inaugurację tanga na ziemiach polskich, choć oczywiście jest to umowne. To bardzo ciekawe. Zatem posłuchajmy, teraz będzie śpiewał Janusz Popławski. jesteś winna, że twe serce śpi. Byłaś tak dziecinna, że wierzyłaś mi. Dziś jesteś inna, dziś jak ja miłość grasz. Ty nie jesteś winna, jam winien sam. Jesteś inna, dziś jak ja miłość grasz. Ty nie jesteś winna, jam winien sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Przypominam, że już za tydzień druga audycja z publicznością z Nowego Światu 63. Zapraszam, kto chce być z nami tam, musi zadzwonić na numer 22 i 7 trójek już teraz. Można też pisać do mnie, koniecznie, nawet trzeba do mnie pisać, dzielić się ze mną wszystkim tym, co w duszy gra, na mlenarski@polskieradio.pl. Dzisiaj dużo polskiego tanga. Igo Kranowski to nasz dzisiejszy bohater, tekściarz i kompozytor. Proszę Państwa, muzyk różnych orkiestr dancingowych, grający w przeróżnych lokalach, głównie w latach 30., urodzony we Lwowie w roku 1912. Jak Państwo wiecie, tacy ludzie jak Kranowski właśnie, czyli muzycy orkiestrowi, tak zwani w żargonie, jak to się mówi, klezmerzy, inspirują mnie i ciekawią najbardziej. Zawsze chciałem być jednym z nich. Zawsze mnie takie życie orkiestrowe, dancingowe, lokalowe pociągało. Tych muzyków było naprawdę wielu, piszących, rozrywkowych muzyków, jazzowych, jak mówili o sobie, piszących piosenki. Kranowski był jednym z nich. Proszę Państwa, i mówimy o polskim tangu. To przed chwilą, Ty nie jesteś winna, to słynne, bardzo znane tango w latach 30. Muzyka Artur Gold. Słowa Kranowski i Andrzej Włast. Grała orkiestra Odeon. Tango rozkwitało od lat nastych przez lata 20., w których zaczęto pisać słowa polskie do polskich tang. I oczywiście kultura tanga w Polsce rozkwitła w latach 30. To już było chyba najmodniejsze, co mogło się wydarzyć w muzyce rozrywkowej. Zresztą Widać to po ilości tang, które zostały na nagraniach uwiecznione. I wszystkie dancingi, wszystkie lokale, jak Polska długa i szeroka, wybrzmiewały tangiem. A nasz dzisiejszy bohater, Igo Kranowski, grał nie tylko w Warszawie, ale jako skrzypek, proszę Państwa, przemierzał Polskę. Na przykład z orkiestrą Szał. Była taka orkiestra pod koniec lat 30. Czy gościnnie z zespołem tanecznym Banda w Krakowie. To był zespół, który grał numery instrumentalne. Zresztą Kranowski również właśnie dlatego mnie tak inspiruje i zachwyca, że to był taki muzyk grający w pulpicie, a jak trzeba było, to wstawał i po prostu pięknie zaśpiewał zwrotkę, po czym wracał z powrotem na swoje miejsce, co jest piękne. Proszę Państwa, teraz świetna rzecz, świetny tekst, to wcipny i bardzo wpadający w ucho. Z roku 1934 wykonuje nasz kochany Adam Aston. Muzyka jeszcze raz, Arthur Gold. No, fenomenalny, absolutnie genialny kompozytor. Zginął w Treblince. Wspominamy go bardzo często na antenie audycji Dancing Salon Ulica. Tata tańczy z mamą. Słowa Igo Kranowski, ponownie w duecie z Andrzejem Włastem. Arthur Gold, kompozytor tego pięknego walca, w latach 20. studiował w Londynie i grywał z orkiestrami londyńskimi, później z Jerzym Petersburskim, swoim kuzynem, czy ciotecznym bratem nawet, proszę państwa, mówię z głowy, tak, z ciotecznym bratem, założył słynną orkiestrę Petersburski Gold, grającą w lokalu Adria przez nieprzerwanie przez 9 lat. Ale to inna historia. Opowiadam dzisiaj o Igo Kranowskim, proszę państwa, który, tak jak powiedziałem, urodził się we Lwowie, ale w latach 30. zamieszkał w Warszawie i funkcjonował tutaj, pisał piosenki, grywał w przeróżnych orkiestrach. Na początku wojny znalazł się we Lwowie, jak wielu, wielu artystów, ale później wrócił do Warszawy i znalazł się w getcie warszawskim. O tym powiem za chwilę. Teraz słuchamy piosenki Tulipany z roku 1936 i jeszcze raz kompozycja wspomnianego Artura Golda, rodzonego brata Henryka Golda, dwóch wspaniałych braci, Artur i Henryk Goldowie. Słowa Igo Kranowski, gra orkiestra Syrena, śpiewa Mieczysław Fog. Zakwitną tulipany, serce budzi się. Jestem jak zaczarowany i do szczęścia lgnę. Tyle wspomnień i radości przyniósł mi ten cudny kwiat. Gdy zakwitną tulipany, należy do mnie cały świat. Tulipany, serce budzi się. Jestem jak zaczarowany i do szczęścia lgnę. Tyle wspomnień i radości przyniósł mi ten cudny kwiat. gdy zakwitną tulipany, należy do mnie cały świat. Proszę Państwa, dostaję od Was maile i bardzo mnie to cieszy, że telefon nie odpowiada. Skonsultowałem to z wydawcą, nie odpowiada, ponieważ linia jest po prostu zajęta. Dzwonicie. To jest piękne. Bardzo cieszy mnie to zainteresowanie. Za tydzień moim gościem będzie Marcin Masecki i Jerzy Rogiewicz na perkusji. Będziemy opowiadać o ragtime i śpiewać piękne piosenki. To już za tydzień. Dzisiaj polskie tango, głównie polskie tango autorstwa Igo Kranowskiego, którego dzisiaj wspominam, o którym opowiadam. Może zanim następny wątek, czy następne, może troszkę bardziej rozbudowane słowo, posłuchajmy przepięknej piosenki w wykonaniu Adama Astona pod tytułem Ta czarowna noc. Muzyka i słowa, Igo Kranowski, tym razem i muzyka, i słowa. Państwa, o fenomenie polskiego tanga piszą Tomasz Jankowski i Katarzyna Zimek w swoim wydawnictwie Polskie Tango Hebrajskie. I mam tutaj bardzo ciekawy akapit dla Was, który jest bardzo na temat, jeżeli chodzi o twórczość Igo Kranowskiego. Tango polskie szybko uniezależnia się od argentyńskiego wzorca, którego zresztą nigdy polscy twórcy dobrze nie poznali. Wykształca własny styl. Dziś wielu znawców uważa, że w żadnym innym kraju europejskim tango nie zostało tak głęboko przyswojone kulturze i nie zyskało tak indywidualnego charakteru. Pisane w Polsce tanga odznaczają się dużym ładunkiem liryzmu, aurą melancholii, uwodzącą linią melodyczną, znacznym udziałem skrzypiec w instrumentacji. W latach 30. silną konkurencję robi im gitara hawajska. Proszę Państwa, gitara hawajska oczywiście w wykonaniu Wiktora Tychowskiego. W większości nagrań Tychowski wspominany już setki razy na w tej audycji. To był absolutny potentat i monopolista. Można go usłyszeć naprawdę w dziesiątkach, jeśli nie setkach nagrań. I piszą dalej. Wielu popularnych przed wojną kompozytorów, jak na przykład Jerzy Rozner, po latach będzie identyfikować te cechy z muzyką żydowską. I to jest oczywiście prawda. Fenomen polskiego tanga to fenomen zlepku kulturowego przeróżnych wpływów regionów Polski, regionów świata, które się tu przecinały, Żydów mieszkających w Polsce, bardziej lub mniej zasymilowanych. To jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. I teraz a propos tej aury melancholii, o której przed chwilą, tej aury melancholii, o której piszą Jankowski i Zimek w swojej książce. Chciałbym puścić Państwu tango polskie, prawdziwie polskie, właśnie polskie tango, proszę Państwa, w dwóch wersjach, śpiewanej i instrumentalnej. To jest bodaj najwspanialsza, jedno z najwspanialszych według mnie dzieł naszego dzisiejszego bohatera Igo Kranowskiego. Ta melodia nie może wyjść mi z głowy od momentu, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem. Zatem Lalka, muzyka i słowa Igo Kranowski, gra orkiestra Syrena Rekord, dyryguje sam Henryk Wars. A śpiewa Adam Aston. Gdy jeszcze małym dzieckiem byłem, najchętniej lalką się bawiłem. Dziś mam prawdziwą, piękną, żywą. Ziściły się marzenia me. Jak laleczką bawisz mnie, mrugasz oczkiem, śmiejesz się. Nie dokuczasz mi o nic. Lalko, kocham cię, włosy cudne jasno blond i perłowych ząbków rząd. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. perłowych ząbków Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Adam Aston słynął z Tank, proszę Państwa, ten piękny głos. Kocham. Absolutnie. Dostałem właśnie mail od pani Aleksandry i pana Krzysztofa, którym czytam. Ciekawe, czy wpływ na fenomen polskiego tanga miała słowiańska dusza i melodyka, czy też słyszalna nuta nostalgii ma swe źródło choćby w trudnej historii Polski. Niezwykłe. Tak, jest to niezwykłe. Oczywiście i słowiańska dusza, i tragiczna, trudna, skomplikowana historia Polski i jeszcze kilka innych rzeczy. To wspaniały rzeczywiście, proszę Państwa, temat dla badaczy. Polskie tango, niematerialne dziedzictwo polskiej kultury. Absolutnie. Jeden z naszych największych skarbów. I teraz właśnie proszę posłuchać. Wiktor Tychowski na gitarze hawajskiej i jego orkiestra. Tychowski to monopolista, jeżeli chodzi o gitarę hawajską w przedwojennych nagraniach polskich, ale to w ogóle jedna z ważniejszych postaci, jeżeli chodzi o rynek muzyków rozrywkowych. Tychowski uciekał przed Niemcami na wschód, później grał w orkiestrze drugiego korpusu, później osiadł w Londynie, jak wielu, i w Londynie w latach 70. zmarł. Lalka, to samo tango, gra orkiestra Wiktora Tychowskiego. Thank you. orkiestra Wiktora Tychowskiego. Proszę Państwa, jak wiecie zapewne z ostatnich dwóch audycji Dancing Salon Ulica, ostatnich dwóch w roku 2019 poświęconych tangu hebrajskiemu, czy hebrajskim wersjom słynnych polskich tang. Tanga polskie miały, czy hity, szlagiery, miały swoje wersje hebrajskie. I w zestawieniu Syreny Rekord znalazły się również dwa tanga w wersjach hebrajskich z muzyką Igo Kranowskiego, Róża i Bajka. W bardzo pięknych wersjach do obydwu słowa napisał Izrael Mordechaj Biderman. Mówiłem o tym szeroko. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca audycji. Jak Państwo wiecie, w getcie warszawskim znaleźli się liczni dyrygenci orkiestr, chórów, śpiewacy operowi, piosenkarze i piosenkarki, tancerze i tancerki, choreografowie, organizatorzy życia muzycznego, nie mówiąc o muzykach rozrywkowych. Jednym z nich był właśnie Igo Kranowski, który występował między innymi w słynnym lokalu muzycznym Melody Palace, w którym grano jazz, ale nie tylko, w którym również grali muzycy Filharmonii Warszawskiej. Mówiono, że w zasadzie to mała filharmonia w getcie, dlatego że ilość muzyków zamkniętych w getcie, grających przed wojną w filharmonii, była bardzo wielka, jak również publiczność bardzo, bardzo liczna. Ta, która przychodziła do Filharmonii Warszawskiej, później przebywająca w getcie. Igo Kranowski, którego dzisiaj wspominam, niestety nie przeżył wojny. Nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Jest to prawdopodobnie 1943 rok. Jego żona również padła ofiarą Holokaustu. Jego żona była pianistką i kompozytorką. Nazywała się Paulina Braun. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogłem przedstawić Państwu postać Igo Kranowskiego i zaprezentować kilka pięknych polskich tang. Na koniec usłyszymy Igo Kranowskiego osobiście. To jest unikat. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Uśmiecham się tutaj zza szyby do moich realizatorów i wydawców. Proszę Państwa, Igo Kranowski, unikatowy. Ostatni raz otworzyliśmy audycję tym tangiem, ale tu możemy usłyszeć jego głos. To nie był najwybitniejszy talent wokalny, ale to nagranie pozyskane dzięki wspaniałemu Tomkowi Grydeniowi z portalu staremerodie.pl tutaj może rozbrzmieć na antenie Polskiego Radia. Posłuchajmy. Pożegnać cię,